Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry. Zdecydowanie od 3 godzin mamy już środę. To jest 17 dzień listopada. To jest 321 dzień tego roku. Słońce jest w znaku Skorpiona, a wstanie o 6:59. Zajdzie natomiast o 15:42. Dzień będzie trwać 8 godzin i 43 minuty. Dzisiaj swoje imieniny obchodzi Elżbieta, Grzegorz, Hugon oraz Salomea. Szanowni Państwo, wszystkiego naj od programu Trzeciego Polskiego Radia. Sprawdźmy, co wydarzyło się na przestrzeni lat 17 listopada, a no na przykład w 1869 roku oficjalnie otwarto kanał Suezki, łączący Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Kanał o długości 163 km został wykopany w latach 1859-1869. Dzięki wybudowaniu kanału Suezkiego skrócono trasę żeglugową z Londynu do Mumbai o około 7,5 tysiąca km. 1921 rok, 17 listopada, inżynierowie zajmujący się teletechniką powołali Stowarzyszenie Radiotechników Polskich. Jednym z ważniejszych zagadnień, którym zajmowało się stowarzyszenie, była inicjatywa wydania aktów prawnych umożliwiających rozwój radiofonii w kraju. 1923 rok, w Warszawie uroczyście otwarto Transatlantycką Centralę Radiotelegraficzną. Instalacja stacji nadawczej, w tym 10 ponad 120-metrowych wież, znajdowała się na granicy stołecznego Bemowa i Bielan. Obszar ten od instalacji nazwany został Fortem Radiowo. O, taki element historyczny z historii Warszawy. W 1945 roku, 17 listopada, w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie wystawiono pierwsze przedstawienie w języku polskim Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Artura Młodnickiego. 1966 rok. Utworzono Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju przemysłu. Działalność rozpoczęła 1 stycznia w 1967 roku. Siedzibę ma w Wiedniu. Jej zadaniem jest m.in. organizowanie współpracy regionalnej i krajowej, pomocy przy modernizacji przemysłu oraz wypracowanie nowych koncepcji rozwoju ekonomicznego. Do tej części Organizacji Narodów Zjednoczonych należy również Polska. W 1970 roku, 17 listopada, na Księżycu wylądowała radziecka stacja Luna z samobieżnym aparatem Lunokhod 1, automatycznie sterowanym z Ziemi. Lunokhod 1, czyli chodzący po Księżycu, zakończył pracę 4 października w 1971 roku. Działał sprawnie w ciągu 10 dni księżycowych. Jego aparatura wykonała 206 zdjęć panoramicznych i około 20 tysięcy zdjęć wąskokątnych. Wykonał też blisko 500 pomiarów twardości gruntu oraz 25 jego chemicznych analiz metodą spektroskopii rentgenowskiej. Przeprowadzono również badania kosmicznego promieniowania rentgenowskiego w warunkach całkowitego braku atmosfery. Kolejna data związana z 17 listopada i rokiem 1970. Douglas Engelbart opatentował mysz komputerową. No, wydawałoby się, że dzisiaj każdy z nas wie, do czego to służy, a jednak drewniane wówczas pudełko z dwoma metalowymi kółkami. Patent opisywał urządzenie jako wskaźnik pozycji XY w systemach wyświetlania. Engelbart ujawnił potem, że nazwano ją mysz ze względu na wystający z tyłu ogon. Engelbart nigdy nie dostał żadnych tantiem za swój wynalazek, ponieważ patent wygasł, zanim mysz komputerowa stała się powszechnie używana w komputerach osobistych. 2007 rok, po wygraniu 2-0 nad Belgią w meczu eliminacji rozegranym na Stadionie Śląskim w Chorzowie, reprezentacja Polski zapewniła sobie pierwszy w historii awans do turnieju finałowego Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, obie bramki strzelił wtedy Eusebiusz Smolarek. 17 listopada to Międzynarodowy Dzień Studenta, obchodzony od 1941 roku dla uczczenia pamięci czeskich studentów prześladowanych w 1939 roku przez hitlerowców. 17 listopada to także Światowy Dzień Wcześniaka, obchodzony od 2012 roku z inicjatywy Europejskiej Fundacji na Rzecz Opieki nad Noworodkami. Dzień dobry raz jeszcze. Całość audycji przygotował Jacek Frencer, a mówi do Państwa Tomasz Miara. Już za chwilę dwa słowa o czekającej nas pogodzie. Między dniem a dniem. Zgodnie z obietnicą teraz należy się Państwu informacja, czy ubrać się ciepło, czy może tak po prostu na cebulkę. Czas na prognozę pogody. A w nocy mamy zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie małe, ale na północnym zachodzie możliwy jest teraz słaby deszcz. Teraz temperatura to minus 2 na południowym wschodzie, około plus 2 w centrum, do 4 na północnym zachodzie. Nad morzem około 5, w rejonie podgórskim minus 4. A co nas czeka w ciągu dnia? Na południowym wschodzie i wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, a na pozostałym obszarze na ogół duże. Na północy, północnym zachodzie i zachodzie będzie padał słaby deszcz. Temperatura maksymalna w ciągu dnia to około 6 stopni na północnym wschodzie do 10 na pozostałym obszarze. Wiatr będzie dzisiaj słaby i umiarkowany, a my życzymy Państwu oczywiście pogodnego i miłego poranka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A w programie przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego wtorku. Zaczynamy od sytuacji epidemicznej. Rzecznik łódzkiego pogotowia zamieścił w mediach społecznościowych poruszający wpis po swoim niedzielnym dyżurze. Napisał, że ani jedna osoba z COVID-19, która wzywała ratowników i prosiła o pomoc, nie była zaszczepiona. Ratownicy, powiedział dziś, coraz częściej zastanawiają się nad sensem swojej pracy. Dorota Matyjasik. Ratownik medyczny Adam Stępka ten niedzielny dyżur zapamięta na długo. Okazuje się, że 100% pacjentów, którzy, no powiedzmy wprost, wzywali pogotowie ratunkowe, ponieważ dusili się, 100% tych osób było po prostu nieszczepionych. Ratownicy pytają, dlaczego pacjenci się nie zaszczepili. Co słyszą? To były po prostu osoby, które w tą szczepionkę nie wierzą. To jest o tyle ciekawe, że we wszystkie inne metody leczenia wierzą, skoro wzywają medyków. Pada też argument. No tak, ale panowie, osoby szczepione też chorują. Fakt. Szczepionka nie chroni przed samym zachorowaniem. Szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem COVID-u. I jeszcze jedna wymówka, by się nie zaszczepić. Że są młode i z pewnością łagodnie przejdą to zakażenie koronawirusem. Nic bardziej mylnego, drodzy państwo. Zdarzają się również osoby młodsze. 36-latkowie. W niedzielę miałem, udzielałem pomocy 40-letniemu mężczyźnie, który przyznawał, że on w ogóle w pandemię i w COVID nie wierzy. Natomiast w momencie, kiedy w rodzinie pojawiło się ognisko, to tak naprawdę ten światopogląd mu się zmienił o 180 stopni. Mężczyzna tłumaczenie, że młodsze osoby chorują lekko, może przypłacić życiem. Prawdopodobnie w chwili obecnej znajduje się na respiratorze. A podłączenie do respiratora oznacza już niepewne rokowania, bo wielu pacjentów umiera. Lekarz pracujący w covidowym szpitalu mówi, że już nie pyta pacjentów, dlaczego się nie zaszczepili. No cóż, czasem to pytanie już, szczerze mówiąc, jest dla mnie nie na miejscu, ponieważ gdy ta osoba już jest tak chora, że potrzebuje szpitala, to jest tylko i wyłącznie dokładanie ciężaru psychicznego dla tej osoby, która wie, że popełniła błąd i teraz, szczerze mówiąc, takie pytanie nie pomaga. Badania łódzkiej wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej wskazują, że w Polsce wariant Delta, który jeszcze niedawno był wariantem dominującym, teraz odpowiada w zasadzie za wszystkie zakażenia, mówi dyrektor Urszula Sztuka-Polińska. Delta jest jako wariant dziewięciokrotnie, a nawet dziesięciokrotnie bardziej zakaźną odmianą wirusa. Zaczynamy się zastanawiać, czy ta praca ma sens. My jako medycy jakoś wytrzymamy. Wiadomo, to trochę jak ten chłop idący na wojnę. Każdy myśli, że jego ta kula ominie. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 16 590 zakażeń koronawirusem. Zmarły 282 osoby. W ciągu doby liczba chorych z COVID-19 przebywających w szpitalach zwiększyła się o prawie 800. Łączna liczba hospitalizacji zbliża się więc do 15 tysięcy. A rosnąca liczba zachorowań jest przyczyną powrotu szpitala na Stadionie Narodowym. Będzie działał od 25 listopada. To doniesienie potwierdziła rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz. Wczoraj odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w tej sprawie. Decyzją wojewody mazowieckiego w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym zostanie uruchomionych 100 łóżek, w tym 10 respiratorowych. Będzie to czwarta tymczasowa placówka w Warszawie, a ósma na Mazowszu do walki z COVID-19. Poza tym placówki tymczasowe uruchomiono w Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce i Płocku. A przypomnijmy jeszcze, że aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. You

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w temacie dnia rozmawialiśmy o działaniach międzynarodowych w związku z aktualną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej oraz o 6 latach rządów PiS z profesorem Waldemarem Paruchem, politologiem UMCS w Lublinie. Rozmawiał Bartłomiej Graczak. Panie profesorze, w Polsce trwa dyskusja, nie tylko w Polsce, na temat uruchomienia artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Co takie uruchomienie tego artykułu by nam dało jako krajowi? Niewątpliwie chyba w najbliższych tygodniach nadejdzie czas, czy będzie odwołać do tego artykułu 4. Z prostego powodu od 2 czy 3 dni wiemy, o co tak naprawdę w tym kryzysie chodzi, bo ujawnił te cele prezydent Rosji Władimir Putin w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji. Wyraźnie mówił, o co Rosji chodzi, zaproponował pewne rozwiązanie, które dla Polski jest absolutnie nie do przyjęcia. Zaproponował, że Rosja powinna wystąpić w roli mediatora, a porozumiewać się powinny główne państwa Unii Europejskiej, jak to ujął, czyli w domniemaniu Niemcy i Francja, z dyktatorem na Białorusi, z Aleksandrem Łukaszenką, czyli po wyłączeniu państw, których ten problem dotyczy. Mam to na myśli Polskę, Litwę, Łotwę. Niewątpliwie Polska musi błyskawicznie temu zagrożeniu przeciwdziałać, ponieważ takie ewentualne porozumienia, już mieliśmy wczoraj kontakty Emmanuela Macrona, prezydenta Francji, z Władimirem Putinem, mieliśmy kontakty Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką, poprzedzone 2 rozmowami telefonicznymi pani kanclerz z prezydentem Rosji. Jest to scenariusz najgorszy z możliwych. I ten artykuł 4 może zablokować taki rozwój wydarzeń. Co jest celem Rosji? Gdybyśmy próbowali to ująć jakoś precyzyjnie. Po pierwsze, doprowadzenie do tego, to jest cel minimalny, żeby państwa Zachodu uznały zabory terytorialne, jakich Rosja dokonała na Ukrainie. Mam na myśli wschodnie pogranicze ukraińskie oraz Krym. W mniejszej perspektywie to także uznanie legalności wyborów prezydenckich na Białorusi, ale moim zdaniem tu Putin może być elastyczny, czyli jak ten cel zostanie zrealizowany, czyli zostanie uznane wchłonięcie realne Białorusi przez Rosję. Wówczas Łukaszenka może zostać pozbawiony władzy w Mińsku, może pojawić się tam polityk, który będzie łatwiejszy do zaakceptowania dla Niemiec czy też dla Francji. I to otwiera nową przestrzeń w stosunkach międzynarodowych, negocjacyjną dla Polski. No i jak będzie wyglądała ta przyszłość, to jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie. Skupmy się na tej bieżącej, bardzo trudnej sytuacji. Gazeta Wyborcza napisała, że gdy politycy Prawa i Sprawiedliwości zajmowali się jak zwykle propagandą, przywódcy Francji i Niemiec zabrali się za gaszenie pożaru na polskiej wschodniej granicy. Patrząc na to, co się dzieje na tej granicy, to można spuentować, że no nie udało się tego pożaru ugasić. Nie udało się ani prezydentowi Francji, ani kanclerz Niemiec wpłynąć ani na reżim w Mińsku czy Moskwie, żeby tę sytuację uspokoić. Jakie zatem działania dalej podjąć, by pokusy Łukaszenki poskromić? No, jedyne skuteczne działania realne, które można byłoby zastosować, to wcale nie żadne sankcje, które Unia Europejska zamierza nałożyć na Aleksandra Łukaszenkę, jego polityków i firmy białoruskie, tylko twarde podejście do Rosji. Mam tu na myśli kwestię Nord Stream 2 chociażby, czy też ewentualne zablokowanie kooperacji z Rosją na innych poziomach, ale niestety ani Niemcy, ani Francja na takie rozwiązanie się nie decydują. Natomiast proszę zwrócić uwagę, administracja amerykańska Joe Bidena tak naprawdę w kontekście tego kryzysu milczy. 2 czy 3 zdania, które wypowiedział pan prezydent Joe Biden, niczego do tematu nie wniosły. Jest to oczekiwanie na to, co się zdarzy w Białym Domu, na ile administracja zmieni ten pomysł na to, że można się z Rosją na nowo porozumieć. Pamiętajmy, że administracja ta zniosła sankcje na firmy budujące Nord Stream 2. Bez twardego podejścia do Rosji ten kryzys na pograniczu polsko-białoruskim nie może być trwale uregulowany. Mogą być różne stany odprężenia, bo Rosja może w którymś momencie spowodować względne odprężenie na tym pograniczu, pokazując, że jest gotowa do dialogu z państwami zachodnioeuropejskimi, ale to nie będzie rozwiązanie. Ale chyba musimy się przygotować właśnie na tygodnie, jeśli nie miesiące takiej sytuacji. Zdecydowanie tak. Ja obstawiam, że to przełom może nastąpić w kwietniu, maju. On będzie związany ściśle z odblokowaniem dla Polski pieniędzy unijnych. Panie profesorze, wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Radiowej Jedynki powiedział, że wojnę hybrydową już mamy, wojna sensu stricte raczej nam się nie szykuje. Mówię raczej, bo mamy do czynienia z przeciwnikiem nieprzewidywalnym. No właśnie, raczej nam się nie szykuje wojna, a może, pańskim zdaniem, panie profesorze, to się przerodzi właśnie w taką już sensu stricte wojnę. Rosja nie zaryzykuje starcia z sobie sojuszem północnoatlantyckim, zwłaszcza kiedy wschodnia flanka NATO została wzmocniona przez administrację Donalda Trumpa, chyba że Amerykanie by zrezygnowali ze wschodniej flanki NATO. NATO się moim zdaniem nie będzie zanosiło. Natomiast ma rację prezes Jarosław Kaczyński, mówiąc, że dyktatorzy są nieobliczalni w momencie, kiedy staną przed groźbą utraty władzy. Pamiętamy, co robili tacy dyktatorzy jak Saddam Hussein czy Muammar Gaddafi, kiedy stanęli w obliczu klęski, a potem utraty życia. Taki scenariusz jest też możliwy oczywiście na Białorusi. Rosyjski polityk Sergiej Ławrow, oceniając działania polskich służb, stwierdził, że Polska nie może zrozumieć, że narusza wszelkie normy międzynarodowego prawa humanitarnego. Stwierdził, że nasz kraj, nie wpuszczając dziennikarzy, chce coś ukryć nie tylko przed polską opinią publiczną. Skrytykował działania służb, nazywając je całkowicie nieakceptowalnym, jeśli chodzi o zachowanie polskiej strony. Jak pan odniesie się do tej narracji rosyjskiego polityka, szefa rosyjskiej dyplomacji? No, interpretacja jako interpretator prawa międzynarodowego brzmi co najmniej kuriozalnie i stałoby się bardzo niebezpieczne, gdybyśmy taką perspektywę przyjęli. Pamiętajmy, wielokrotnie Rosja naruszała prawo międzynarodowe w różnych aspektach, chociażby to, co wspominałem, zagarnięcie ziem ukraińskich. Przecież formalnie nie ma wojny rosyjsko-ukraińskiej, a tak naprawdę to Rosja zawłaszczyła te terytoria. Mam tu na myśli przede wszystkim Krym, bo tu sprawa jest w tej materii jednoznaczna, czy też wcześniejsze anektowane ziemie Gruzji po wojnie 2008 roku. Natomiast jest to kolejny odcinek walki z Polską. Oba państwa, i Rosja, i Polska, są skazane na konflikt geopolityczny. Tutaj żadnych zmian w perspektywie najbliższych dekad po prostu nie będzie, bo i polityka imperialnej Rosji, i cele Władimira Putina, i też elity politycznej rosyjskiej są kompletnie nie do przyjęcia przez Polskę, bo oznaczałyby marginalizację Polski, jej uprzedmiotowienie. A jak pan ocenia reakcję Unii Europejskiej dotychczasową, jeśli chodzi o konflikt przygraniczny? Stosunkowo słaba, spóźniona, tylko pamiętajmy, że Unia Europejska nie dysponuje instrumentami. Może wydawać różnego rodzaju deklaracje, podejmować rezolucje, ale w odniesieniu do Rosji tego typu działania zawsze będą nieskuteczne. Co już słyszymy o możliwości uruchomienia Frontexu, jakoby to miało być właśnie remedium na całe zło. Trzeba powtarzać jednoznacznie, i to jest zadanie dziennikarzy, Frontex są to urzędnicy. Prawdzie w liczbie dość dużej, bo ponad 1000 osób. Urzędnicy nie odegrają żadnej roli w zabezpieczeniu granicy polsko-białoruskiej, polsko-litewskiej czy polsko-łotewskiej. Nie oczekujmy od Frontexu żadnych realnych działań, a tylko takie mogą być skuteczne w kontekście rozwiązania tego kryzysu. Frontex może natomiast być użyteczny, gdyby Polska przedostało się zbyt wielu tych migrantów na terytorium Polski w deportacji tychże migrantów do państw ich pochodzenia. To wcale nie będzie takie rozwiązanie proste, ponieważ wiele tych osób zatrzymywanych nie posiada żadnych paszportów. Trudno jest dokonać identyfikacji. Pamiętajmy, że to nie jest takie łatwe zidentyfikowanie, kto pochodzi z jakiego państwa, gdzie się urodził, jakie jest jego obywatelstwo. To są bardzo żmudne działania służb specjalnych. Kilka minut temu, panie profesorze, powiązał pan kryzys na granicy z ewentualnym uruchomieniem środków dla Polski z Unii Europejskiej. Dopytam zatem o słowa europosła Ryszarda Legutki, który stwierdził w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem ABC, że Komisja Europejska chce obalić polski rząd. To może do tego kwietnia Komisja Europejska obali polski rząd, a nie wypłaci środki, panie profesorze. I właśnie profesor Ryszard Legutka, jako doświadczony europoseł, wnikliwy obserwator areny europejskiej, doskonale diagnozuje sytuację. Dlaczego kwiecień, maj jest przeze mnie wymieniany? Ponieważ to jest ten moment, kiedy prawdopodobnie ta podstawowa misja Donalda Tuska się wyczerpie. Donald Tusk bowiem jest w stanie zrealizować cele swoje polityczne mniej więcej do wiosny. Dlaczego? Ponieważ na tak pojmowanej polityki, jaką wprowadził Donald Tusk na nowo do polskiej polityki, nie da się realizować do wyborów w trybie konstytucyjnym w 2023 roku, czyli o ile nie uda się wywrócić układu rządowego do późnej wiosny 2022 roku, to nie mam, że Unia Europejska zrezygnuje z tej strategii obalania rządu. A dziś, panie profesorze, jest dzień, w którym możemy powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi półtorej kadencji. Dokładnie 6 lat temu został zaprzysiężony rząd Beaty Szydło, obecnej europoseł, byłej premier polskiego rządu. To może już nie rozwlekając tej wypowiedzi, oczywiście nie podsumujemy w krótkiej wypowiedzi 6 lat, ale może uda się panu profesorowi wskazać największy sukces i największą porażkę. Najważniejszy sukces, to szanowni państwo, mało kto o tym mówi, mianowicie wybory w 2015 roku, a później czwórpak wyborczy 2018-2020 pokazały Polakom, że można zbudować trwałą więź między wyborcami a partiami, na które wyborcy głosują, pod jednym warunkiem, że w wyborach partie konkurujące traktują elekcje jako kontrakt między wyborcami a partią prezydencką. Traktują go serio, a porażka? Na poważnie. Natomiast porażka to brak zmian instytucjonalnych. Tych zmian było zdecydowanie za mało, zwłaszcza nieuporządkowano wymiaru sprawiedliwości. Ta kwestia trwa za długo, bo trwa aż 6 lat. No i dopiero teraz prawdopodobnie zbliżamy się do tego finału reformy wymiaru sprawiedliwości. Zobaczymy, jak ten finał będzie wyglądał. Profesor Waldemar Paruch był moim i państwa gościem. A rozmawiał Bartłomiej Graczak. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, wydarzenia, komentarze i ludzie. We wtorkowym klubie Trójki rozmawialiśmy m.in. o matkach naszej niepodległości, o pierwszych kobietach generałach, o bohaterskich bojowniczkach o wolność oraz o utworzeniu Policji Kobiecej. Gospodarzem klubu Trójki był Arkadiusz Gołębiewski. Żyjemy jeszcze echem obchodów 103. rocznicy odzyskania niepodległości i tak ciągle rozmawiamy ze znajomymi, z przyjaciółmi, zastanawiamy się, czy tak naprawdę o tej niepodległości już wszystko wiemy, czy to są takie strzępy tych informacji. I większość z nas odpowiada, że ta nasza wiedza ciągle jest takim powierzchowna. Wiemy o najważniejszych datach, ale kiedy zaczynamy wchodzić nawet nie w szczegóły, tylko w rozmowy, większe dyskusje o ojcach naszej niepodległości, zaczynają się pojawiać różne dziury w naszej wiedzy. I pomyślałem sobie, żeby dzisiejszy klub Trójki właśnie wykorzystać jeszcze na dopełnienie tego dyskursu, który trwa od kilku dni, właśnie o okolicznościach, o ojcach naszej niepodległości, o wręcz o matkach też, o naszej niepodległości, co myślę, że też warte podkreślenia. Dlatego do dzisiejszej dyskusji zaprosiłem wyjątkowe osoby, które na temacie myślę, że bardzo dobrze się znają, bo zarówno